राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 9 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात पूछी गई है कि हम ये जानते हैं कि संसार का व्यूह होगा, ये बात जानते हैं, और अपना भाव नहीं होगा, अपने तो रहेंगे, संसार का भाव होगा, ये जानने पर भी नित्य योग जो स्वीकार करें परमात्मा का वो स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर भी अपने अभाव का भय लगता है, हमारा अभाव हो जाएगा ऐसा भय लगता है, ये भ्रम कैसे मिटे? देखो ये जो बात आई कि हम जानते हैं कि संसार का वियोग होगा, शरीर का वियोग होगा, ये हम जानते हैं, ये जानते हैं ऐसा नहीं है, ये एक सीखी हुई बात कहते हैं। हम ये जानते हैं कि संसार का वियोग होगा, शरीर का वियोग होगा, और नित्य योग जो परमात्मा का है वो नित्य योग का वियोग होता नहीं, नित्य योग रहता है, और यह वियोग होगा। इतने जानने पर भी अपने अभाव का भय रहता है, अपने अभाव का ध्यान दें सब भाई, सब के काम कीजिए है, अपने अभाव का अनुभव होता है, इसे ये क्या कहता है, ये भय क्या कहता है कि अपना शरीर मना है, अपने को शरीर से अलग तो स्वीकार किया है मन से, एक बात याद करिए तोते की तरह, पर अपने को शरीर मानते हैं, शरीर का अभाव हो जाए उसका भय लगता है, तो अपने को शरीर ही माना है, ये कारण है, खास यही मैं हूं, ये जो हूं यही मैं हूं, इस कारण भय लगता है। अब हम कैसे मिटे हैं, तो भाई ये शरीर मैं हूं, ये ज्ञान जब तक ऐसा है ये अज्ञान है, ये मिटे तो मिटे ये भ्रम, तो फिर दूसरी बात बताएं, आप बोले तो बोल सकते हैं, आपको ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, ये अगर हिम्मत हो तो पूछ ले भी, आपको जो पूछने वाला सज्जन है उसको भक्ति मार्ग अच्छा लगता है ज्ञान मार्ग, तीन मार्ग है योगास्त्रयो में आप रुकता, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक योग मार्ग है, तीन मार्ग है, तीनों में से आपको कौन सा मार्ग बढ़िया लगता है? गलती है, मतलब मेरे होता तो भक्ति के द्वारा भी स्वतंत्र रूप से भी, लेकिन मेरे से मेरी जो निष्ठा ऐसी है कि ज्ञान के द्वारा ही भक्ति, ज्ञान के बाद भक्ति, तत्व ज्ञान के बाद भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सर्व गुण खामे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खामे, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। ज्ञान मार्ग तो कर्मयोग के अधीन है, परंतु भक्ति योग ज्ञान योग के अधीन नहीं है। भक्ति के तो ज्ञान और वैराग्य बेटा है, ये बात याद करो आप। भक्ति रूपी माँ है, उसके ज्ञान और वैराग्य दो बेटा है। तो भक्ति से ज्ञान और भक्ति से वैराग्य होता है, तो ज्ञान होने के बाद भक्ति होगी ये बात नहीं है। भक्ति आरंभ से अंत तक भक्ति भक्ति रहती है, ऐसा भक्ति है। एक बात को पकड़ो मत। शंकराचार्य महाराज का मत है कि पहले कर्म होता है, फिर भक्ति होती है, फिर ज्ञान होता है। और रामानुजाचार्य का मत है कि पहले ज्ञान होता है, फिर भक्ति होती है। तो बात क्या है कि दोनों ही है। दोनों में अगर देखा जाए, भगवद गीता को देखे ठीक तरह से, तो विवेक की तो आवश्यकता है, पर ज्ञान ठीक बोध हो जाए उसी जरूरत नहीं है। भक्ति आरंभ से भी आप कर सकते हैं, आरंभ से ही, बिल्कुल आरंभ श्री गणेश से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति बहुत सुलभ है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। भाई जब तक देहाध्यास नहीं मिटेगा तब तक भक्ति नहीं होगी, ये बात है ही नहीं। भक्ति बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है। ये बताए अभाव अभाव कटकता है तो आपका शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो बड़ा दृढ़ है आपका। सुन करके ज्ञान की बात मान लेते हैं, परंतु अपने अभाव का भय लगता है। तो अभाव तो शरीर का होगा, आपका तो अभाव होगा नहीं। संसार वियोग तो आपका तो अभाव होगा नहीं, कि होगा नहीं, कभी होगा नहीं। न तो हम का अपना सुन, न तू नहीं भी जला निपा, तू मैं और भाई हम भाई ज्यादा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, फिर नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, ये तो सदा रहेंगे ही। तो अभाव का भय लगता है, तो अभाव तो शरीर का होता है, तो शरीर का भय लगता है, शरीर की मुख्यता है। तो शरीर है जो का त्यों भगवान के चरण शरण हो जाओ, वो शरीर का अध्यास मिटाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो शरीर का अध्यास मिटाने की जरूरत है। अरे वो शरीर का अध्यास मिटे बिना ज्ञान मार्ग कठिन होता है, और भक्ति मार्ग तो शुभ है। भक्ति मैं भगवान का हूं जो का त्यों भगवान का हूं, शरीर सही थे भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बहुत सरल मार्ग है। भगवान है ऐसी मान्यता भी वास्तव में है नहीं, ये ऐसा लगता है कि जब से तो ज्ञान के बाद ही जो है मतलब भगवान पर विश्वास होगा। भगवान है ये बात जो है तभी मानी जा सकती है, सुगमता से मानी जाएगी जब तक ज्ञान हो जाएगा। मैं वो बिल्कुल ज्ञान का नाम निशान नहीं है, भगवान मेरे है ये बात हो जाएगी। ये जो वहम है आपका कि ज्ञान के बाद में ये हुआ, ये नहीं है। ये बात है ज्ञान भक्ति में सहायक हो जाएगा, परंतु ज्ञान पहले होगा तब भक्ति होगी, ये बिल्कुल नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, देखो तो भगवान को अब सगुण माने हैं, निर्गुण मानते हैं, साकार मानते हैं, निराकार मानते हैं, साकार मानते हैं, निराकार मानते हैं भगवान को। साकार मानते हैं तो साकार मानते हैं, तो साकार शरीर के द्वारा बड़ी शूरता से होगी। जब अपने को साकार मानते हो तो अपना साकार उपासना बहुत शूरता से होगी। देखो उपासना और उपासी जो है चीज, वे दोनों एक जाति की ऊंचाई है, वो सुगमता होती है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो और मैं, ये एक जाति के होने चाहिए। वो उपासना सिद्ध जल्दी होती है। तो साकार मानते हो तब तो आपके साकार के द्वारा भक्ति पहले सुगम हो जाएगी। उनको निर्गुण निराकार मानते और अपने शरीर मानते हो तो शुद्धि पड़ेगी। जैसे मैं हूं ऐसे ही मेरे भगवान है। यार भगवान सब है, सगुण भी है, त्रिगुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, दो भुज भी है, सात भुज भी है, चतुर्भुज भी है, कई रूप है भगवान के। इस वास्ते ये वहम है कि पहले ज्ञान होगा तब भक्ति होगी, ये नहीं है। भक्ति बिल्कुल ध्रुव जी महाराज को क्या ज्ञान था बताओ, प्रहलाद जी महाराज को क्या ज्ञान था, बिल्कुल बच्चे थे, भोले भाई इसी दिशा थे, भगवान है रक्षा कर रही थी बात ये, क्यों क्या सगुण होता है, क्या निर्गुण होता है, क्या साकार कहना है, बिल्कुल नहीं। श्रीयादे की बात सुनी के भी हम ऐसे बच्चे आवा में बच्चे बच गए, जिसमें कच्चा बर्तन पक जाता है, इतनी तेज आंच होती है, उस आंच में भी मिन्नी के बच्चे, बिल्ली के बच्चे बच जाते हैं, तो ऐसे भगवान समर्थ है। भक्ति क्या है कि अपने को सर्वथा असमर्थ समझकर और भगवान की सामर्थ्य पर विश्वास करता है, तो भक्ति आप साफ हो जाती है। और भैया भूख लगती है तो भोजन करना क्या कठिन होता है, ऐसे मैं परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु भगवान की कृपा से मैं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो बहुत सुगम काम होगा। वैद्य का और रोगी का संबंध होता है, तो भगवान के भक्त का संबंध होता है, माने एक जाति मिलती है तो होता है ना। अगर आप निराकार के निर्गुण तत्व को जानना चाहते हो तो शरीर के साथ संबंध छूटे बिना कठिन होता है। अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवद विरापित है, देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति बड़ी क्लेश से प्राप्त होती है। ज्ञान की बातें बढ़ेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी जल्दी। और भक्ति तो बात बिल्कुल, भक्ति भगवान तो मेरे जैसे भगवान है, इस वजह से भक्ति में तो जरूरत नहीं दिया ध्यास मिटाने की। मिट जा तो अच्छा है, पर न मिटे तो कोई जरूरत नहीं। भगवान से बात करना चाहते हैं आपस में, विश्वास नहीं हो रही, विश्वास मांगो, विश्वास नहीं विश्वास मांगो। ज्ञान से विश्वास हो जाएगा कायदा नहीं है, ज्ञान पर विश्वास हो जाए, ज्ञान होने से ये बिल्कुल आप प्रतिशय मत करो, विश्वास हो भी जाए नहीं भी हो, नियम नहीं है कि ज्ञान होने से भगवान पर विश्वास हो जाएगा। महाराज ज्ञान की बातें करते हैं, जितने राक्षस हुए हैं, असुर हुए हैं, हिरणाक्ष है, हिरण्यकश्यप है, इधर दंत वक्त है, शिशुपाल है, इधर ये हुआ अपने रावण कुंभकर्ण है आदि जो हुए नहीं है, कंस, ज्ञान की बातें बहुत जानता था पर साकार विश्वास नहीं था। साकार विश्वास कहाँ था, बैर करता था। इसी केस में एक संत से पूछा कि महाराज जो निर्गुण निराकार बात करते हैं, साकार की निंदा करते हैं और साकार को नहीं मानते, तो स्वयं ज्योति महाराज के राक्षस है, राक्षस वो राक्षस ज्ञान की बात में बहुत करते हैं, स्वयं को नहीं मानते, साकार को नहीं मानते, उनसे बैर करते हैं। हिरण्याक्षी हिरण्यकश्यप की बात है, वो कितनी बड़ी बातें बताई है, तो एक भाई मारा गया दूसरे बैर किया, कितनी ज्ञानी बातें बताई, बहुत कंस ने ज्ञानी बातें कितनी बताई है, ज्ञानी बातें बहुत बताते हैं, भगवान के साथ बैर रखते हैं। ज्ञान होने साकार पर विश्वास हो जाए कोई कोई नियम नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाए तो तत्व ज्ञान होने पर भगवान पर विश्वास हो जाए, ये नियम नहीं है। देखो ये मैंने जैसा सुना है और मैंने जैसा समझा है और मैंने जैसा पढ़ा है उसके अनुसार कहूंगा मैं तो। ये बात तो आप विश्वास करो भले मत करो, मैं आपके यहां से धोखा नहीं देता, मेरा अध्ययन है उसमें आपको धोखा नहीं देता हूं। मैं जरा जानता हूं, अब नहीं जानू वो तो आपको माफ कर देना चाहिए, पर जानता हूं उसे धोखा नहीं दूंगा। तो भगवान ज्ञान की भक्ति में आवश्यकता नहीं है कि तत्व ज्ञान हो जो भक्ति हो जाए, अगर तत्व ज्ञान हो जा रहा भक्ति नहीं होती है। ऐसे ग्रंथ दे रहा हूं मैं, ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुरुषों में लिखे हुए नामी, भगवान पर विश्वास नहीं हो। भगवान पर विश्वास और चीज है, विश्वास मार्ग भक्ति का है, वो तो विवेक मार्ग है। विवेक होने से भक्ति हो जाएगी कि आप विश्वास हो जाएगा नहीं है, आपको समझ में आएगी नहीं। कोई शंका बोले भाई, मानो ज्ञान होने से विश्वास हो जाए, ये नहीं है। विश्वास और चीज है, ज्ञान होता है वो ज्ञान मार्ग तब होता है जो जानकारी होती है, और विश्वास वो है जो अनजान होता है। विश्वास अनजान क्या होता है, जानकारी विश्वास नहीं होता, जानकारी विश्वास कैसे होगा, वो तो हम देखूंगे तो मानूंगा। देहाध्यास मिटने पर ज्ञान मार्ग सुगम होता है नहीं है, केवल ज्ञान मानते हैं। ज्ञान का विश्वास का एक दृष्टि तो विरोध है, और विरोध नहीं भी दोनों बताए, पर विवेक होगा विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा तो विवेक नहीं होगा। लोग कई लोग कहते हैं आजकल के हम अंध श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धा तो सदा अंध ही होती है। श्रद्धा की आंख कहाँ है, आंख हो तो विवेक हो जाएगा, श्रद्धा रहेगी नहीं। विषय और समझो, श्रद्धा विश्वास दोनों बात दोनों होती है, एक साथ रहती है, यदा शक्ति है, बात सच्ची है। पर ज्ञान होने से विश्वास हो जाएगा ये बात बिल्कुल झूठी है। तो पढ़ाई की हुई है वह ग्रंथ है। ऐसा होता है कि जब हम विवेक मार्ग में चलते हैं तो विश्वास मार्ग पे भजन जो करते हैं, जो भजन में मन लगता है वो कम कमजोर हो जाता है, संयोग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, तो विश्वास मार्ग जो है कमजोर हो जाता है, जो भजन करते हैं हम, जो मन लगता है। जयराम जी की, जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास मार्ग भजन में होता है मन लगता है, कीर्तन में मन लगता है, तो फिर ज्ञान मार्ग का वो नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, निष्ठा नहीं बनी हमारी एक तरफ की। हम देखिए बात हुई ना, ज्ञान मार्ग जाते हैं तो विश्वास कमजोर हो जाता है, ऐसे कहते हैं ज्ञान हो जाए तो विश्वास हो जाएगा, स्वयं कहते हैं। सोचो भाई, थोड़ा गहरा सोचो, गहरा सोचो, विचार करो। ज्ञान मार्ग है, देखो सार बात बताऊं, सार ज्ञान मार्ग संसार का त्याग करता है, और भक्ति मार्ग भगवान से प्रेम करता है। खास बात है, ज्ञान मार्ग से संसार का त्याग होता है, त्याग ज्ञान मार्ग से होता है, और विश्वास भक्ति मार्ग से होता है। ज्ञान मार्ग ये कह लग है कि नाशवान के साथ अपना संबंध नहीं है, इतना काम ज्ञान मार्ग करेगा, और जो अविनाशी उसका संबंध है ये भक्ति मार्ग करेगा। खास बात है, ज्ञान मार्ग तो बिल्कुल ऐसा है कि जो जड़ का त्याग करता है। ज्ञान मार्ग बहुत सीधा सरल है, ध्यान दे बताओ, मैं थोड़ी बात कहता हूं। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, एक एक भाई बहन विचार करो कि जो पहले हमारा शरीर था वो आज है क्या, और आज है ये शरीर पीछे रहेगा क्या, इन बहुत संदेह है क्या? ये ज्ञान मार्ग है। मानो जो परिस्थिति पहले थी वो आज नहीं है, और आज है वो अगर परिस्थिति नहीं रह गई। ये सबको ज्ञान है, इस ज्ञान का आदर करो, इसको महत्व दो। सीखना नहीं, किंतु जैसे बालकपन का विश्वास अब नहीं है, ऐसे हमारी जवानी का अभी विश्वास मत करो। ये त्याग होता है ज्ञान से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, दोनों से त्याग होता है, और भक्ति से अनुराग होता है, प्रेम होता है, खिंचाव होता है भगवान की तरफ। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, दोनों योग मार्ग, ये दोनों संसार का त्याग करता है, और भक्ति है वो अनुराग करती है। तो त्याग हो तो अनुराग हो, ठीक बात है, सहायता हो जाएगी, परंतु त्याग होने से अनुराग होगा बात नहीं है। राग संसार में है वो छोड़ दे, हो जाएगा। रामार्ज महाराज के सामने एक धनुर्दास नाम पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान धनुर्दास नाम था उनका। तो वो महाराज पहलवान था, तो वो एक एक स्त्री थी, एक वेश्या, उनके ऊपर आकर्षण हो गया उसका, इतना आकर्षण हो गया कि बस उसके सामने ही देखे हरदम चले, तो वो तो सीधे चले, ये पूछा जाए वो न चले, उसके सामने देखते देखते चले, वो शर्म ही नहीं किसी, कुछ बताया नहीं। श्री रमणाचार्य महाराज देख लिया, ये क्या बात है, ये कृपा संतों की कृपा हो जाए। धनुर्दास नाम था पहलवान था बहुत सा, तो जब वो चले तो वो सामने देखते पीछे ही चले जाते, देखता हरदम देखता। तो उसको कहा तो क्या देखता है, कि मेरे को सुंदर बहुत देखती है, बहुत सुंदर देखती है। अच्छा, तो महाराज वो आरती करी, तो कैकड़ा आरती होती है, माने ये पुराना कपड़ा है उसको साफ धोकर सुखा कर अच्छा कर, और उसी की बत्ती बनावे, जैसे रुई की बनावे वैसी बत्ती बनावे मोटी, और बस उसकी आरती हो, वो कैकड़ा गए, कैकड़ा कैकड़ा आरती। तो वो करके ठाकुर जी की आरती करी, उनको बुलाया, जब देख ठाकुर जी की तरफ देख, आरती करी, जो महाराज आकृष्ट हो गया, लट्टू हो गया एकदम, वो तो वही सब भगवत ठाकुर जी सामने ही देखे। अरे वो सुंदर देखता तो सुंदर है, कम थोड़ा ही है, ऐसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता मनुष्य, सुंदर है ये सुंदरता ऐसे किसी में हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदरता भगवान में, जो भक्त हो गया बड़ा अच्छा। तो भक्ति होती है विवेक से नहीं होती है, भक्ति तो विश्वास से होती है और देख करके होती है, अनुराग होता है। तो वो तो भोगी आगे जाके आग हो सकता है, ऐसे ही ये महाराज हुए सुंदरदास जी बिल्लू मंगल। चिंतामणि वेश्या थी, उसमें आश्रिति थी बिल्लू मंगल, जो सूरदास हुए विषम बहुत आशुद्ध थे, भगवान के भक्त हुए, सूर्य नामी भक्त हो गए, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, नामी नंदलेखा ग्रंथ है। तो इसमें देहाध्यास होते नहीं होते, नहीं क्या देहाध्यास, खूब खूब देहाध्यास, विषम आशुद्धि है, इतना देहाध्यास है और भक्त हो गए, ऐसी बात आती है। इस वास्ते ये वह मिटा देना चाहिए कि भी ज्ञान होने से फिर भक्ति होगी, नियम नहीं है, और बाधा भी नहीं है, विज्ञान होगा तो भक्ति नहीं होगी, ये भी नियम नहीं है, क्योंकि ये वहम है कि ज्ञान होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ग्रंथ में ऐसा है नियम है, देखा पढ़िया गया। तो ज्ञान भक्ति होगी, ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, ये नियम नहीं है। भक्ति बिल्कुल अभार से होती है, जैसे माँ की भक्ति होती बालक के, तो क्या उसको तत्व ज्ञान है, माँ बिना रह ही नहीं सकता वो, तो उसे तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान होने से भक्ति होती है, ये नियम नहीं है, मैं बड़ी जोर से कहता हूँ, ऐसा नियम नहीं है बिल्कुल। तत्व ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग, भक्ति तो विश्वास है, तत्व ज्ञान है वो है, मैंने ज्ञान विवेक मार्ग, सत असत नित्य अनित्य विवेक। अब विवेक मार्ग हो तब कहते हैं कि हमारे अपने अभाव का भय लगता है, तो तत्व यानी अभाव हो ही नहीं सकता, अभाव का भय कैसे लगेगा, अभाव तो शरीर का होगा तो ज्ञान मार्ग कहाँ है, अभाव तो शरीर का होता है, शरीर के साथ में अध्यास है, इस बात का अभाव का अनुभव होता है। इस बात पे बड़ी सीधी सरल बात है, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है अध्यास मिटाने की, ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं तो जरूरत है उसकी। इस वास्ते प्रश्न होते ही मैंने पूछा आप ज्ञान मार्ग चाहते हो भक्ति मार्ग, ये प्रश्न किया, ये भक्ति ज्ञान मार्ग का प्रश्न है, ये नहीं है भक्ति मार्ग। इस वास्ते आप भगवान है जैसे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, स्त्री है, पुत्र है, ऐसे भगवान पुत्र भाव कर लो, भगवान की पत्नी भाव कर लो, भगवान को भाई बंधु मान लो, जैसे प्रयागराज जी महाराज सीता जी को अपनी बहन मानते थे। अब बहन मानने को देह अध्यास मिटाने की जरूरत है, मेरी बहन है सीता जी, हमारी बहन है, कितना प्रेम महाराज छोटे भाइयों में, हमारी बड़ी बहन है हमारी सीता जी, हमारी बहन है, वो देश है अलग मानते अपने को, भगवान मिल गए, सीता जी मिल गई, लक्ष्मण जी मिल गए, दशरथ जी, सब रामायण की बात देखने लग गई, उसको प्रति अनुभव हो गई, क्या मार्ग हुआ। जितने भक्तों के चरित्र है उसमें भक्तों जो तो प्रया करी विश्वासी भक्ति विश्वास मिलेंगे, ज्ञान मार्ग के होते हुए विश्वासी भक्त होते हैं, भक्त कम कम होते हैं। इस वास्ते भक्ति मार्ग तो सीधा है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुणगानी बिन सत्संग पावे प्राणी, भजन तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो या सत्संग की बात बताई उसमें, भगवान के प्रेम में प्रथम रसिक धनन को सेवे, दूसरे दया हृदय धैर्य देवे, तो भक्तों का संग से भक्ति मिलती है, भक्तों की कृपा से मिलती है, भक्तों को चरित्र पढ़ने से मिलती है, भक्तों को चरित्र पढ़ो, अच्छे भक्त कोई मिल जाए तो उनका संग करो, उनसे भक्ति मिलती है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई बिंद राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भक्त दे बिंद राम, या राम कृपा बिंदु जी भव स्वप्न विश्राम। इस बार बिन विश्वास, विश्वास भगवान है, देखो अभी जो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और महाराज पर्चा लेते हैं, क्या उनका देहाध्यास मिट गया है, बोल रही बिहारी महाराज जाते हैं दर्शन करते हैं, केवल विश्वास, विश्वास सदा अंधा होता है, विश्वास ना मान लेना है जो कैजू मान ले, विवेक ना जाने उसको ठीक तरह से, तो ज्ञान मार्ग थी, ज्ञान मार्ग ही है वो, जान करके विश्वास करते हैं, भक्ति मार्ग थी विश्वास करके जानते हैं, पहले विश्वास करने फिर जानते हैं, सो जाने के देव जनाएंगे भगवान जनाएंगे, जाने के आप दिन तो दिन देखो, सो जाने जे जीव जनाई जान तुम्हें तुम्हें है जाई, इस बात तो खूब कह रहे तीस विचार करो, भक्ति तो विश्वास है बस, शतांग प्रसंगात मीर समृदो भवन श्रीहित कल्याण साई नाग था तो सनादास होगा तुझे श्रद्धा तेरी भक्ति अनुक्रमिष्टि, दूजी की पिता जी की कथा पढ़ो, भक्ति चाहते हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, बहुत फायदा होता है। इस वास्ते भक्ति चाहो तो ज्ञान मार्ग चाहो तो उसमें विवेक की जरूरत है, ऐसे विवेक की जरूरत खाने पीने में भी सब जरूरी है, वह मुख्य बात नहीं है, भक्ति में तो आई केवल भगवान मेरे हैं बस। मैं बताऊं आप इतने बैठे और ध्यान दो, माँ को किसी ने देखा है क्या, बाप को किसी ने देखा है, केवल विश्वास है। और क्या सबूत है आपके पास? बच्चा जिस माँ को माँ मानता है उस माँ ने जन्म दिया है कि पालतू माँ है कि जन्म देने की माँ है, बच्चा बता सकता है? बता सकता है क्या? अरे क्या माँ मानने में कमी होती है? कर्ण राधा को माँ मानता था, कर्ण राधा को माँ मानता था, उनको राधा ने जन्म थोड़ा दिया था, मन संदेह थोड़े थे उसके। पीछे सूर्य की कृपा से पता लगा कि कुंती का पुत्र है ये तो माँ मेरा पालन करने वाली माँ है, तो ये आदर में कम नहीं, माँ के मांगने में कम नहीं, तो माँ है बाप है भाई सब विश्वास करता है। इसमें विवेक नहीं चलता, इसमें विवेक चलता ही नहीं, विवेक से कैसे माँ सिद्ध कर दोगे? माँ पर ना विवेक से सिद्ध नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। कैसे? इस वास्ते ये विश्वास मारे है भगवान मेरे है, इतनी विलक्षण बात है, मगर क्या बताओ आप, अलग बात है। अब भगवान के विश्वास होने से एक बात बताऊं, याद आ गई, जैसे भगवान नृसिंह बने, प्रहलाद जी की रक्षा करी, उसे पिता को मार दिया, परंतु वे जब सब आए देवता सब डरते हैं, कोई हिम्मत नहीं थी लक्ष्मी जी की भी, इतना क्रूर रूप इतना तेज रूप जो सब डरते भयभीत। एक एक श्लोक है, एक एक श्लोक, एक देवता एक श्लोक कर जमाने होते हैं, वो प्रस्तुति कर नहीं सकता, ठहर नहीं सकते सामने। अरे प्रहलाद गए जो प्रहलाद नहीं जगह दी में छोटा सा बाल उसे ले लिया, हाथ एक दे गया चार हाथ में, एक हाथ ऊपर छतरी हाथ में, और करते क्या है चाटते हैं प्रहलाद को, चाटते हैं। ध्यान देना ये क्या मतलब हुआ, जब भगवान नृसिंह रूप से बने, पशु रूप से नीचे मनुष्य है, यहां से न मेघ न मानुष, मनुष्य नीचे मनुष्य रूप है, चार भुजा है, सिंह है, बबरील सिंह, एक केसरी सिंह होता है, एक बबरील सिंह होता है, केसरी सिंह होता है उसकी कमर छोटी सी होती है, यहां से बहुत बड़ा होता है, जटा होती है, बबरील सिंह होता है, केसरी सिंह लंबा होता है, बिल्ली की तरह लंबा ऐसा केसरी सिंह होता है, ऐसे सिंह के भेद है। तो वो बबरील सिंह बने हुए तो वो चाट रहे हैं, तो क्यों चाट रहे हैं कि भगवान पशु रूप से हो तो पशु ज्यादा चाटे और क्या करेगा, और क्या करेगा, तो गाय राजी हो जाएगी चाटेगा, वो कुत्ता राजी होगा चाटेगा। इस बात कहते कुत्ता कदे न पालिए दोनों बातें दुख, खीजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख, तो पशु चाटता है। जब पशु रूप बनते हैं भगवान तो चाटते हैं, तो हमारे सामने जब भगवान मूर्ति रूप से आएंगे, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे सोने की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे कागज की हो, कागज की तस्वीर हो, तो मूर्ति रूप से आएंगे, तुम जैसे पशु रूप हुए तो चाटेंगे, ऐसे मूर्ति रूप से काम करेंगे, चलता फिरा करेंगे, जब मूर्ति रूप धारण किया है तो मूर्ति की तरह ही रहेंगे, जैसे सिंह बने तो चाटेंगे, ऐसे ही मूर्ति रूप से बिल्कुल मूर्ति रूप से ही रहेंगे। भगवान जैसा स्वांग करते हैं वैसा ही भगवान कार्य करते हैं, तो इस बात में मूर्ति रूप से चलना फिरना कर रहे तो वो ठीक नहीं होता, स्वांग बिगड़ता है, इस वास्ते मूर्ति रूप से ऐसे रूप से रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा, उसमें भी विलक्षण आ जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। रघुनाथ जगन्नाथ पहुंचा तो सामने गए, हे नाथ ये अनाथ रघु है, बाप माँ मर गए, मैं तो अनाथ हूँ महाराज, ऐसे कर भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ, अनाथ रघु हूँ, तुम्हारे भगवान कह रहेगा मैं हूँ तेरे, उसको भान होता है ऐसा। ऐसे ठाकुर जी मूर्ति बनाई हुए रहते हैं, बोलते नहीं, कहते नहीं, हाथ नहीं उठाते, जो करते कुछ करते करे कैसे, अब मूर्ति बने तो मूर्ति रूप से रहेंगे, सिंह बने तो सिंह रूप से रहेंगे, मछली बने तो मछली रूप से पानी से रहेंगे, और छोटे व्रत को मैं तो नहीं रह सकता ऐसे छोटे बर्तन में बड़े बर्तन में, कि माँ मैं तो मछली मछली मछली मछली बना रहे, इस तरह से भगवान मूर्ति रूप से होंगे तो मूर्ति रूप से ही कार्य करेंगे वो, जैसा अवतार है इस वास्ते अर्थावतार कहते हैं इसको। भगवान जो मूर्ति रूप से अर्थावतार है, ये अवतार है अर्थ, मूर्ति रूप से अवतार है भगवान का, अवतार लिया है। जैसे राम रूप से कृष्ण रूप से अवतार लेते हैं, हरि रूप से अवतार लेते हैं, मत्स्य कच्छ बड़ा रूप से अवतार लेते हैं, ऐसे मूर्ति का अवतार है भगवान का, तो मूर्ति की तरह काम करेंगे। भगत उनको भोजन कराएंगे, पानी भी पिलाएंगे, गर्मी पंखा भी करेंगे, सर्दी में अंगूठी लगाएंगे, वो भक्त लोग करेंगे। तो भक्तों के अनुसार भगवान को भी लग जाए। यहाँ श्री बिहारी जी की बात मैंने सुनी है, एक कोई माई थी गरीब, भगवान में बहुत प्रेम करती थी, अपना बालक समझती थी, तो एक वो बगल बंदी बनाकर लाई अपने खद्दर की, बहुत अच्छी। अब आप घर में जैसी लाओ जैसे रही वो खुद की। अब दूसरे महाराज गुईदार मंगल में पहनाई महाराज को, तो पुजारी बड़े प्रेमी थे, उसी बात सुनी मैंने, तो भगवान के मेरे को तो सही लगता है। तो फिर भीतर जाए अंगूठी लगाई, सबके मेरे को सही लगता है। अब गुईदार सब कपड़ा पहना दिया, अंगूठी लगा दी, कपड़े कबाड़े बंद कर दिए, फिर तो सही लगता है। तब उस माई की वो खद्दर की दगली पहरे वो बगली बंदी पहराई, अब ठीक है। तो क्या हुआ है? ये भक्त का भाव है कि मेरा कपड़ा पहने भगवान, तो भगवान वो उसे दे। ऐसे भगवान के भक्त के मन में आवे भोजन कराने, भगवान को भूख लग जाए। ये यथामा हम प्रपद्यंत भजामि हम, यशोदा मैया की बात नहीं सुनी आपने? यशोदा के पीहर का ब्राह्मण आया, कहा भाई आज तो मैं तेरे आया हूँ, तो महाराज रसोई बनाओ। हमारे पीहर के ब्राह्मण आ गए, यशोदा मैया बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अब सब दे दिया महाराज, दूध ला के दे, चीनी दे दी, चावल दे दिया, मालवा बना के दे दिया, सब चीजें बनाओ, रसोई बनाओ। ब्राह्मण ने बड़ी अच्छी तरह रसोई बनाई। रसोई बना करके भोग लगाया, आगे मिश्री तो लालच रहेंगे, चप्पल चप्पल करे खीर में, यशोदा देख मैं तेरा लाला आ गया, अब क्या करूं, तेरा लाला आ गया, मैं कैसे बोलूंगा, महाराज दूजी बना लो, चंचल है बालक आ गया, आप दूजी बना लो, तो बाबू तो हम खा लेंगे, ये तो सब रोज आप बनाएंगे हम खा लेंगे। दूजी भेद बनाई, दूजी भेद बनाई, तो फिर विशेष किया ध्यान दे, तो फिर आ गए, तो उस मान दम गया, तो भूख लगी मेरे बगल दूर कहने कहने को महाराज तीसरे बार और बनाई। तो वो बोले भगवान कि आंख मीच मेरे को तो बुलाता है, जब बुलाता है जब जाता हूं मैं, तो वो मेरे को याद गया भीतर से बुलाता है। अब उनको उसने फिर पता लगा, रे ठाकुर जी है, फिर तो खीर पाने लगे, बड़े खुश हो गए। यशोदा मैया तेने तो निहाल कर दिया, यशोद भाई है पीहर का है ना, वो तो अपने भाई बहन बच्ची समझे, यशोद भाई है हमारी बहन है, तो बेटी बच्ची है बोलो, तो भावग्रह इतना भाव भोगता है भगवान, तो बुलाता है मेरे को, बुरा था जाता हूं। और कितने बाद, अरे तुम्हारे लड़का है, अब सो जाए, मैं रसोई तो मैं दूसरी रसोई बनाऊंगा, छोड़ दिया तो क्या करे, अशुद्ध हो गई उसमें, अरे बाल पवित्र हो गए, भगवान का प्रसाद बढ़ गया, ब्राह्मण देवता में अशुद्ध हो गया, ठीक नहीं किया, अच्छा महाराज दूसरे बना लो, चंचल है बालक, चंचल है, कृपा करो। तो भगवान जैसा रूप धारण करते हैं वैसे ही क्रिया करते हैं, बालक बने बालक में क्रिया करेंगे, बड़े बड़े बड़े क्रिया करेंगे। अब जो राम राम जी विजय करके आ जाते हैं, तो यशोदा हमारा कौशल्या माता कहती है कि ये अति कोमल हमारे बालक ये है, ये लंकापति मारा कैसे मार दिया, ये रावण को कैसे मार दिया, अति सुमार मेरे बालक तो बच्चे लघु रूप है, राक्षस बड़ा भयंकर राक्षस, उनको कैसे मार दे। इसे मैं कौशल्य माँ के विश्वास ही नहीं होता। अब बग में जा तो भयावनी भारी कहीं नहीं था, तारका मारी बेटा, तार को कैसे मार दिया। अति कौन मारे बच्चे, माँ को भी चली गए बच्चे, छोटे कोमल है महाराज, कुंभकर्ण को रावण को पूछो कैसे बच्चे हैं, पता लगा। कैसे कर दिया, तो वे तुम्हारा सूर्य भगवान वैसे ही है, कौशल्य मैया के सामने बहुत छोटे छोटे किसने कर दिया, धनुष ने तोड़ दिया बेटा, आज तो क्या था है? ये सब विश्वामित्र गुरु महाराज की कृपा से हुआ बेटा, और बालक कैसे कर दे, तो गुरु महाराज की कृपा हो, उससे हो गया, सब ठीक हो गया, तो गुरु महाराज की कृपा से हो गया। भगवान के बाल रूप में भगत होते हैं, वह भगवान ठाकुर जी और संतान के वसन हमारा बच्चा सर पर हाथ धरते, अब सिर तो उम्मीद है, उम्मीद है। तो बालिक बने रहेंगे भगवान, सांवरिया जी के वहां वो पूजा करते थे बालक रूप से, तो महाराज एक दिन पास में सोते थे महाराज, सांवरिया छोटा गोदी में सवेर हुआ है, अब रात्रि में वर्षा बरस रही है अंधेरी रात्रि, बिल्ली बोले अब बाबा हमें डर लगे, भय लगे, बिल्ली बोले अंधेरे में, बिल्ली बोले भय लगे, भय लगे, उन्होंने कह दिया कहे नृसिंह बड़ा है तू बिल्ली से डरता है, कब नहीं होगा बालू कुछ नहीं होगा, नृसिंह कह दिया बाली रूप से तो डरे ही नहीं, तो बाली रूप क्या बने हुए। हेलो, तो ये था माम प्रपद्यंत तथा सुनते हैं गोसव तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी साथ साथ आ रहे थे तो सामने आया हाथी, परीक्षा करी हाथी और सूरदास जी महाराज दौड़ कर चबूतरे पर ऊपर चढ़ गए, गोस्वामी जी महाराज सामने चले गए, तो कहते गोस्वामी जी भक्ति तेज है, गोस्वामी जी भक्ति तेज है, सामने चले गए, देखो तेज नहीं है सूरदास जी है बालक रूप, तो बालक डर ले दे चले गए, फिर हाथी आ गया बात ले गए, और वे राम जी के भगत हनुमान मेरे क्या करेगा थी, मैं ठाकुर जी से तो इसमें कमी नहीं है, तुलसीदास में कमी है ना, कोई सूरदास में कमी है ना, सूरदास में विशेषता है ना तुलसीदास में विशेषता है, अपना इष्ट है वैसे उपासना करते हैं उसी तरह से बोलते हैं, तो वे तो भगवान को ऐसा मानते, तो भगवान के दिए दया ध्यास मिटना करी कोई बात है ही नहीं, सीधी सादी बात है, हमारे भगवान ठाकुर जी हमारे हमारे बाल रूप है और रक्षा करें सब तरह से, ठाकुर जी को भय लगे, ठाकुर जी को भय लगे कहता है, पर बालक रूप में तो भय लगे, जैसा रूप धारण करते हैं वैसी लीला करते हैं, जैसा कसे कास वैसा नशे नाच, जैसा ये तो नाचा, तो जैसे भगवान वैसे रूप धारण करते हैं, तो इस वास्ते भगवान की भक्ति में देह का अध्यास मिट जाए, देह नहीं हूं ये हो जाए तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए, देखो अपने पर विचार करता है ज्ञान मार्गी और भगवान पर विश्वास करता है भक्ति मार्गी, मैं कैसा हूं क्या है मैं देह शरीर है ही नहीं, मैं तो हूं जैसा भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो भक्ति होती है, वो अपना विचार ही नहीं करता, भगवान पर विश्वास करता है, भगवान मेरे ऐसे हैं, भगवान मेरे ऐसे हैं, ज्ञान मार्ग की मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, नित्य हूं, नाश हुई ये सब नाश हुआ है, जो करता है वो इधर देखता है, वो इधर देखता है, तो ज्ञान मार्ग से ताग जड़ जड़ता का त्याग होता है, और भक्ति मार्ग में भगवान में अनुराग होता है, दोनों का फल एक होता है, त्याग होने पर चेतन करे जाएगी आपसे आप ही, और भगवान प्रेम नजरदार छूट जाएगी आपसे आप छूट जाएगी। इस वास्ते भक्ति मार्ग में इसकी आवश्यकता नहीं है। विवेक मार्ग काम द्रव, विवेक मार्ग का खास काम है जड़ता का त्याग, और भक्ति मार्ग का खास है भगवान में अनुराग, भगवान में प्रियता, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। बड़ी सीधी बात संतों सुनी है, हे नाथ हमें मेरे को आप मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो। भगवान प्रार्थना करता है भगत, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। अब कैसे ही है मेरे हैं, असुंदर असुंदर से ही बोलोगा, बड़े सुंदर है तो मेरे हैं, असुंदर है तो मेरे हैं, काले कलू के तो मेरे हैं, तो अपनापन है। तो भक्त में अपनापन होता, विवेक की मुख्यता नहीं है, अपनापन की मुख्यता है। इस वास्ते भक्ति बारे में निश्चय करो आप है, और जैसे के तैसे ही भगवान के चरणों में चले जाओ, जैसे हो वैसे, अच्छे हो, मंदे हो, भले हो, बुरे हो, जो हो, दोस्ती हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, कैसे हो, भगवान से, भगवान में, भगवान में। ये विवेक वैराग्य ये सब ज्ञान मार्ग की बात, भगवान की भक्ति के तो भगवान मेरे हैं बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, खास कर यह बात है मेरा और कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान मेरे हैं, और केवल मैं भगवान का हूं। सेवा सबकी करूंगा, सेवा करने परंतु मेरे लिए तो कोई जरूरत नहीं किसी के भी, सेवा करने सब मेरे, मेरे लिए तो केवल भगवान मेरे। अब भगवान को सब संसार से अलग मानता है, साते हैं सब मोही मैं जग देख है, मोते अधिक संत कर देख है, संसार से संतों को नहीं मानता है, भक्तों भगवान को अपना मानता है। इस वास्ते भक्ति मार्ग में शरीर के साथ एकता है, खाल देखो भरत जी महाराज जब चित्रकूट में जाते हैं तो जब माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, अपनी तरफ देखते हैं तो वो खड़े रह जाते हैं। अरे जग समझे रघुवीर स्वभाव, भगवान के स्वभाव को देखते हैं तो जोर जोर पड़ते हैं। तो भक्ति की दृष्टि तो भगवान की तरफ ही रहती है, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, क्या कुछ नहीं, देह हूँ, देह शरीर हूँ, चेतन हूँ, जड़ हूँ, चल हूँ, मेरे को मतलब हूँ, मेरे तो भगवान से मतलब है, भगवान हमारे से, भगवान सर्व समर्थ है, सब समर्थ है भगवान, जो भगवान के बल से ही चलता है। भक्त तो केवल भगवान के बल पर चलता है, यार केवल भगवान में बल चलता है, उसका उद्धार भगवान को करना पड़ता है। तैसा में अज्ञान जमता हूँ अनाशी, ज्ञान अंधकार को मैंने करता हूँ, प्रधान बुद्धि होगी कर्मयोगी भगवान देते हैं, भक्ति योगी भगवान, ज्ञान योगी भगवान देते हैं। दस अध्याय दो श्लोक है, दस अध्याय है, तो दसवें में भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ, बोलो अज्ञान जब तुम्हारा नाश है, अज्ञान नाश करता हूँ ज्ञान से, ज्ञान दी गई वासुदा, तो कर्मयोगी भगवान देते हैं, ज्ञान योगी भगवान दे देते हैं, अब भगवान दे दे मर्जी उनकी, उनके तो ज्ञान योगी जरूरत है नहीं, वो तो मत चेता मत गत प्राणा बोध यंत्र परसम कथ्यंत समांग नित्य दुष्यंत जल मंत्र। इस वास्ते भक्ति मार्ग में तो केवल भगवान मेरे हैं, और मैं भगवान का हूँ, केवल मैं भगवान का, केवल भगवान का ही और किसी का नहीं हूँ। और महाराज भगवान भक्ति को भगत कहता है कि भगवान ही मेरे हैं, और भगवान की कह के भगत ऐसे विलक्षण होते हैं कि ना देखूं मैं और को, ना तो ही देखना देखूं, मैं और को देखूंगा नहीं, तुम्हारे को देखना दूंगा नहीं, बस तुम मेरे सामने, मैं तेरे सामने देखो। छोटा बालक होता है ना, गोदी में बैठा है, माँ की छुट्टी पकड़े मेरे तरफ देख, बस मेरी तरफ देख दो तो, और तरफ नहीं, ऐसे भक्त होता है। भक्तों के कई कई श्रेणियां हैं, कई तरह के होते हैं भक्त, तरह तरह के होते हैं, गोपियां में भी कई तरह की गोपियां हैं, भक्त कई तरह के होते हैं, दक्ष साखी सजादी प्रेम होता है, भगवान के साथ संबंध है, भगवान अपना है, बस ये बात है खास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है। देखो भगत कहता है जो ज्ञान के संस्कार वाला, तो वो तो भगवान को एक मानता है, भगवान की मैं भगवान ही मेरे ये मानता है, भगवान है। ज्ञानी तो कहता है कि भगवान है, तत्व परमात्मा ही है, तत्व से परमात्मा है, ऊंचे दर्जे में भक्ति वाले से परमात्मा मानता है। बस सीधा सरल सीधे साधा भगत, ज्ञानवान संस्कार नहीं, वो कहते मेरे तो भगवान ही है, उत्तम के अस बस मन माही सपने वाहन पुरुष, भगवान मेरे भगवान ही है और कोई है तो अच्छी बात है, कौन है भगवान की लीला होगा, भगवान ही कहते होंगे। ये सुने नहीं है ब्रज की बात, ब्रज में एक संत थे आए, वो वेदांत भगवान की बात करते थे, तो कुएं पर जाकर के वहां स्नान किया और वहीं बैठकर बात करने लगे, तो गोपिका आई जल भरने के लिए, जल भरने के लिए तो वे बात करे ब्रह्म की बात करे, तो ब्रह्म की बात सुन करके वो एक बोली कि ब्रह्म कौन होता है, अरे भटू ब्रह्म कौन होता है, ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है, क्या होता है, तो कहते तो कोई लाले का ही लालती बात क्या होगा, शांत लाला की बात करते हैं, ब्रह्म कोई भगवान लाला का ही तो लालते है, तो लाला विषय है ही नहीं कोई, सीधी भगवान की बात है। एक संत भक्त गए आ रहे थे, तो आपस में गए खेत से आ रहा था एक भगत भगवान का, तो कहते हुए भगत तुम क्या भक्ति करते हो तुम जानते हो, हाँ क्या अनन्य तुम भक्ति हो, हम आप कैसे, हम अनन्य भक्त हैं, तो हम फनन्य भक्त हैं, कि फनन्य भक्त क्या होता है, तो अनन्य भक्त क्या होता है, अनन्य भक्त वो होता है जो महाराज गुरु का है कि ये विष्णु है कि ये शिव है कि ये शंकर है, ये कार्के है कि ये गणेश है कि ये सूर्य है कि ये गंधर्व है, ऐसे है उनमें न एक भगवान को ही मानता है, वो अनन्य भक्त होता है। वो कहते हम सारा तो जानते ही नहीं, सिवाय लल्ला के तुम अनन्य हो, दूसरे है तो सही तुम्हारे, उनको तुम नहीं मानते अनन्य हो, हम फनन ये है हम जानते ही सारा मानते ही नहीं, उनको कौन शक्ति होती है, कौन गणेश होता है, कौन शुक्र होता है, मतलब नहीं, हम तो लल्ला अच्छा लगे, हमारे लल्ला प्यारा लगे, अरे लल्ला भाई है हमारा, हमारे नंद बाबा की गोदी में रहता है लल्ला, समझे हम नंद बाबा अच्छा लगते हैं, ये फनन्य। तो क्या सिर पर क्या है, सिर पर जूती रखी हुई थी, वो टोकरी में जूती रखी ऐसे चलता था खुला, जूता सिर पर, अरे बाबा तुम जानता नहीं, तेरे सुनाएगा नहीं, ब्रिज की रजी कितनी ब्रिज ने लाला खाता है, उस ब्रिज से सनी हुई जूती है, क्या मामूली ये चीज। एक चातुर्मास में यहाँ पर रहे और फिर गए दूसरी जगह, तो वो चातुर्मास किया तो एक गुदड़ी रखते थे, गुदड़ी रखते थे, तो ब्रिज में रहे कई महीना रहे, एक दो वर्ष रहे, फिर बारे गए उधर, तो आप कहाँ से आए, कहते हम ब्रिज से आए हैं, बड़ा वही भक्त था, पर भक्त मिल गया तो जगह जगह होते हैं भक्त, तो भगत ने बड़ा आदर किया, बड़े महाराज कहाँ रहते, ब्रिज में रहता हूँ, तो महाराज ये गुदड़ी हमारे साथ में थी, गुदड़ी तो गुदड़ी रखते हैं, एक वो बिछा लेते हैं ठंड के तो ओढ़ लेते हैं, तो महाराज ये गुदड़ी दो गए 10-15-20-50 वृंदावन की गुदड़ी देने लगे लख दो, 2 लाख रुपए दे दो, मैं दे दो, तो बाबा जी सर 2 लाख पड़ता है, तो ठीक है फिर देंगे, तो दूसरे दिन धोकर के साफ कर ले गए कि ले हो गए, जब कौड़ी ना बटी जब लगे जस डाली धोई, वृंदावन की गुदड़ी देने लगे लख दो, जब कौड़ी ना बटी जब रज डाली धोई, अब भाई साफ करो तो दाम ज्यादा बटेगा, कौड़ी को भगवान के रज्जी की महिमा है, तो ब्रज भूमि की महिमा है, आप देखते नहीं है, वृक्ष देखो है साफ देखो नीचे चुके हुए जितने हो जाए मिलकर है, वो ऊंचा पड़ता है वो वृक्ष उस वृक्ष देखो वो भी नीचे सकता है, देखा ही नहीं, हम ख्याल नहीं किया हमने, अब देख लेना ब्रिज में जितने वृक्ष है प्राय नीचे लग सकते हैं, रज्जी की तरफ जा रहे हैं, रज्जी की तरफ दूसरा ऊंचे की तरफ, ये जाओ रज्जी की तरफ, तो ब्रज की महिमा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण रज्जी की महिमा। अब देहाध्यास है, देहाध्यास क्या देहाध्यास है, रज्जी की जहां महिमा देहाध्यास क्या होता है, शरीर है नहीं, शरीर में नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरा सुना को।